बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा, प्रस्तुत है भाग 8। तेहरान से 40 मील दूर एक गांव है कमालाबाद, और कमालाबाद में 8 लाख वर्ग मीटर भूमि का एक बड़ा फार्म है। यद्यपि ईरान के लिए, जहाँ जनसंख्या कम और भूमि अधिक है, यह कोई बड़ा कृषि फार्म नहीं, फिर भी हम इसे एक अच्छा बड़ा फार्म कह सकते हैं। इस फार्म को चलाने वाले श्री रज़ा के साथ हम एक दिन रहे। यह दिन हमारी ईरान यात्रा का एक स्मरणीय दिन रहेगा। जब हम श्री रज़ा से पहली बार मिले तो हमें यह किसी तरह अनुमान नहीं हो सकता था कि यह व्यक्ति इस बड़े फार्म का मालिक है। तेहरान में इनका एक बड़ा मकान है और घर पर 2 कारें हैं। इस तरह के धनी व्यक्ति तो बड़ी शान शौकत के साथ रहना पसंद करते हैं, जबकि श्री रज़ा घुटनों तक का रबड़ का जूता पहने मिट्टी में काम कर रहे थे। कीचड़ के अनेक निशान लगे थे। श्री रज़ा कहते हैं, हर इंसान को पूरी मेहनत करने के बाद ही खाने का हक है, मिट्टी में काम करना हो या दफ्तर में, काम तो काम ही है। कृषि कॉलेज से डिप्लोमा लेकर तथा यूरोप और एशिया के अनेक देशों का भ्रमण करने के बाद एक युवक इस दृढ़ता के साथ सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता हो, ऐसे उदाहरण बहुत कम ही मिलेंगे। श्री रज़ा ने कहा, ईरान के पढ़े लिखे लोगों में भयंकर बेकारी है, क्योंकि वे श्रम नहीं चाहते बल्कि दफ्तरों में बैठने वाले बाबू बनना चाहते हैं। बातचीत के प्रसंग में हम श्री रज़ा के प्रगतिशील विचारों की सुगंध अनुभव कर रहे थे। वे एक किसान हैं, श्रमिक हैं, पर गांधी, टॉलस्टॉय और हेमिंग्वे की पुस्तकों से उनका कमरा सजा है। फारसी गलीचों से श्री रज़ा को जितना प्यार है, उतना ही इस विचारक त्रयी की पुस्तकों से भी प्यार है। इसीलिए उनका घर इन दोनों की सजावट का एक नमूना है। वे केवल इन किताबों को पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि अपना और अपने परिवार का जीवन उसी बुनियाद पर खड़ा कर रहे हैं। श्री रज़ा ने हमें बताया कि तेहरान में मेरी एक बहुत सुंदर कोठी है, पर मेरा वहाँ मन नहीं लगता। बड़े शहर में विलास और अय्याशी के वातावरण के बीच अनेक दोष तथा दुर्गुण पैदा होते हैं। आलस्य बढ़ता है, शान शौकत बढ़ती है। तेहरान की ज़िंदगी नाच, सिनेमा, कॉफ़ी हाउस और क्लबों के इर्द गिर्द घूमती है। यह सब मुझे पसंद नहीं। बच्चों को भी वहाँ बुरे संस्कार मिलते हैं, इसलिए इतनी दूर आकर जंगल में रहता हूँ, श्रम करता हूँ और अपने परिवार के साथ आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करता हूँ। दिन भर खेती आदि कामों में व्यस्त रहने से मुझे शहर की याद भी नहीं आती। धर्म के बारे में भी उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट और संतुलित था। उनके ख्याल से भूत, भविष्य और वर्तमान के लिए किसी एक ही नियम को अपरिवर्तनीय और अंतिम नहीं माना जा सकता। मजहब अपरिवर्तनीय बना, इसलिए वह आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि मैं इंसान हूँ और इंसानियत के अलावा मेरा कोई मजहब नहीं। श्री रज़ा की तरह ही श्रीमती रज़ा भी बहुत प्रगतिशील और मधुर स्वभाव की महिला हैं। उनके प्रेम परिपूर्ण व्यवहार और आतिथ्य से हमें ऐसा लग रहा था मानो यह पूरा परिवार हमारा बहुत पुराना मित्र है। श्री रज़ा के एक पुत्र हैं सईद, 2 पुत्रियां हैं जिनके नाम उन्होंने सीमा और शीला रखे हैं, संस्कृत नाम। श्री रज़ा अपनी पुत्र पुत्रियों का निर्माण अत्यंत मुक्त, प्राकृतिक और श्रम परायण वातावरण में कर रहे हैं। बच्चों के जीवन में मानवीय मूल्यों का अवतरण हो, यही उनका प्रयत्न है। श्री रज़ा अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। वे सही अर्थ में इन बच्चों के लिए नई तालीम के शिक्षक हैं। श्री रज़ा ने हमें अपनी शुभकामना देते हुए कहा, यदि हम इस धरती पर सुंदर, बुद्धिमान और स्वस्थ मानव को देखना चाहते हैं तो अविलंब आण्विक प्रयोगों पर प्रतिबंध लगाना होगा। जब मैं अपने इन तीन सुकुमार बच्चों के भविष्य को आण्विक प्रयोगों की अवस्थिति के साथ मिलाकर देखता हूँ तो मेरा हृदय कांप उठता है। आण्विक अस्त्रों के खिलाफ ऐसे तीव्र जन आंदोलन की ज़रूरत है जिससे कि बड़ी शक्तियों को बाध्य होकर इन हथियारों का विसर्जन करना पड़े। एक ठंडी सुबह, बादलों से भरा हुआ आकाश और शीत लहरी से भरी हुई धरती। हम दो यात्री सिर से पैर तक सारे शरीर को गर्म कपड़ों से ढंक कर सड़क पर चल रहे थे। उस ठंडी में सड़क पर चलने वाला शायद ही कोई दिख पड़े, पर हम चल रहे थे। जब साय-साय करती हुई हवा रुकने का नाम नहीं लेती तो हम ही क्यों रुकें? इतने में एक छोटी जर्मन कार का हॉर्न हमारे कान में पड़ा। हमने देखा कि एक पुरुष और एक स्त्री हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। हम गाजवीन जा रहे हैं, वहाँ से आगे रूस की तरफ जाएंगे। हमारा यह उत्तर सुनकर महिला ने बहुत मधुर स्वर में कहा, हम भी गाजवीन जा रहे हैं, बहुत तेज़ सर्दी है, कार में बैठ जाइए। हमने बताया, हम भारत से यहाँ तक करीब 2500 मील पैदल चलकर आए हैं और मॉस्को तथा वॉशिंगटन तक पैदल ही जाएंगे, ऐसा हमारा प्रण है। ओह, हमने अखबार में आपके बारे में पढ़ा था, आप अणु अस्त्रों के विरोधी हैं और मॉस्को तथा वॉशिंगटन जा रहे हैं, पुरुष यह कहते कहते कार से बाहर निकले। ये थे श्री रहीमी रजावी, गाजविन शहर के प्रतिष्ठित नागरिक। श्री रहीमी ने कहा, आपकी बात ठीक है, पर कार में चलो ना, किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ कौन देखता है। मैं भारत के लोगों से जाकर यह कहूँगा नहीं कि आपने पदयात्रा भंग कर दी थी। अभी गाजवीन 25 मील दूर है, घंटे भर में पहुँच जाएंगे, वरना इस सर्दी में 2 दिन चलना पड़ेगा। उनकी बात पर हमें हंसी आई। 2 दिन नहीं, हमें तो 2 साल इसी तरह चलना है। फिर किसी देखने वाले के लिए हम पैदल नहीं चलते, स्वयं हमने यह निर्णय किया है। यदि हम आपकी कार में चलें तो हमें कोई रोकने वाला भी नहीं। पर जब तक जनता का शांति संदेश हम रूस और अमेरिका तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक यथासंभव पैदल चलने का हमारा निर्णय है। यह पैदल यात्रा अणु अस्त्रों के विरुद्ध एक संघर्ष है। उनसे काफ़ी देर बातें हुई। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं, भारत में क्या करते हैं? हमने बताया, हम गांधी के सिपाही हैं और भारत में समाज सेवा का काम करते हैं। श्री रहीमी ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, ओह, ये उस गांधी के सिपाही हैं जिन गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए सप्ताहों तक अन्न नहीं खाया, ये किसी तरह कार में नहीं चलेंगे। उनकी पत्नी ने कहा, अच्छा, कल गाजवीन में आप आएंगे तो हमारे अतिथि रहेंगे। श्री रहीमी ने कहा, मुझे तो सर्दी लग रही है, कल आप हमारे घर आएं, वहीं ठहरें, विस्तार से बातें होंगी। जब हम श्री रहीमी के सदैव प्रसन्न वातावरण में रहने वाले घर पर पहुँचे तो वे सायंकाल की नमाज पढ़ रहे थे। उनका सिर नीचे झुका हुआ था। नमाज में खलल ना पड़े इस ख्याल से हम बाहर बरामदे में ही खड़े हो गए। ज्यों ही श्री रहीमी ने सिर ऊपर किया कि खिड़की से हम उन्हें दिखाई पड़े। न जाने उन्हें कैसा भावोद्रेक हुआ कि नमाज को बीच में ही छोड़कर वे बाहर आए और उन्होंने हमें अपनी बाहों में भर लिया। हमने जब उनसे क्षमा मांगी कि आपकी नमाज में हमारे कारण व्यवधान हो गया, तो कहने लगे, हमारे पैगंबर ने सत्य पर चलने वालों को खुदा का बंदा कहा है। जब हमने पिछले दिन आपसे कहा कि कार में हमारे साथ चलिए, किसी को पता नहीं चलेगा, फिर भी आप कार में नहीं आए, आप सत्य पर चलने वाले हैं, अतः आपको अतिथि के रूप में स्वागत देना ही सच्ची नमाज है। श्री रहीमी अत्यंत विनोद प्रिय और अतिथि प्रेमी हैं। वे अपने बाल बच्चों को जितना प्यार करते हैं उतना ही उनका आदर भी करते हैं। शहनाज और महनाज नाम की दोनों पुत्रियाँ और श्रीमती रहीमी हमारे आतिथ्य में जुट गईं। बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ता और सेब संतरों का हमने नाश्ता किया। हमारे लिए कुछ विशिष्ट प्रकार का ईरानी ढंग का मांस पकाने की योजना बन रही थी, पर हमने बताया कि हम तो मांसाहार से पूर्णतः परहेज करते हैं। इस पर सभी घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री रहीमी अपने बच्चों की तरफ मुखातिब होकर कहने लगे, ये गांधी के सिपाही हैं, एक पवित्र मिशन के लिए घर द्वार से दूर कितने कष्ट उठा रहे हैं, पैदल चलना, पैसा साथ न रखना, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, मांस नहीं, ऐसे युवकों की भावना और उनका प्रयत्न अवश्य सफल होगा। फिर हमसे कहने लगे, आप जैसे नए ढंग के अतिथियों की सेवा का अवसर मेरे लिए एक ऐतिहासिक महत्व की घटना है। मैं हृदय से कामना करता हूँ कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों। घर क्या था, स्नेह का दरिया था। दूसरे दिन प्रातः हमारे विदा होने का समय आया तो श्रीमती रहीमी बोली, कल शाम को आए और आज सुबह चल दिए, ऐसी भी क्या जल्दी है, कम से कम एक दिन तो रहिए। हमारे बहुत अनुनय आग्रह के बाद प्यार भरे दिल से श्रीमती रहीमी और पूरे परिवार से आज्ञा मिली। लग रहा था मानो हम अपनी माँ से और अपने घर से विदा ले रहे हैं। हमारी इस माँ ने हमारी जेबों में संतरे और सेब भर दिए। रास्ते में कहीं भूख लग जाए तो, और तब तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब करीब 12 बजे पूरे परिवार के साथ श्री रहीमी अपनी कार में आकर गाजविन से 8 मील दूर मिले। बोले, आज के रास्ते पर आपके लिए कोई गांव नहीं है, दोपहर को आप भोजन कहाँ करेंगे इसकी मुझे चिंता हुई, सोचा क्यों ना आपके साथ रास्ते पर ही पिकनिक का आयोजन हो। हम कुछ ना कह सके, लगा मानो हम अपनत्व और प्यार की गंगा में पिकनिक कर रहे थे। कहाँ भारत और कहाँ ईरान, पर मानवीय स्नेह की धारा सर्वत्र समान है। आपको हमारे बादशाह से भेंट करने के लिए काला सूट पहनकर आना होगा, यह शाही दरबार की परंपरा है। ईरान के वजीरे दरबार ने हमारे पास यह खबर भारतीय दूतावास की मार्फत भिजवाई। हम इससे पहले वजीरे दरबार से रूबरू मिल चुके थे, उस समय ऐसी कोई बात नहीं आई थी। हम अपना सादा कुर्ता पाजामा पहनकर ही गए थे। शाह से मिलने के 24 घंटे पहले जब हमें यह खबर मिली तो हमने भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव से कहा कि हम भारत से पैदल चलकर इस खूबसूरत नगरी तेहरान तक यही कुर्ता पाजामा पहनकर पहुंच गए। हज़ार हज़ार ईरानी जनता से हम इसी वेश में मिले हैं। ईरान के बादशाह के दरबार में भी हम अपनी इस वेशभूषा में जाएंगे। बादशाह से मिलने हम जा रहे हैं, हमारा वेश नहीं। हमारी यह बात सुनते ही हमारे पास बैठे एक भारतीय मित्र ने कहा, आप क्यों चिंता करते हैं, मैं आपके लिए और आपके साथी के लिए काले सूट का प्रबंध कर दूंगा। मैंने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, सवाल काले सूट के प्रबंध का नहीं, सवाल तो विचारों और सिद्धांतों का है। हम एक भी पैसा जेब में रखे बिना दिल्ली से यहाँ तक पहुँच गए। हमारा यह भी निश्चय है कि हम अपनी पूरी शांति यात्रा पैदल और बिना पैसे के करेंगे। फिर हम बादशाह से मिलने के लिए आपसे ब्लैक सूट खरीदने के लिए कहें, क्या यह उचित है? मेरे साथी प्रभाकर ने भी कहा, बापू जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लंदन गए थे तो अपनी धोती और चद्दर में ही गए थे। आखिर दूतावास के सचिव को भी, जो बहुत खूबसूरत सूट पहने हुए थे, हमारी बात ने प्रभावित किया। वे बोले, आप लोग ठीक कहते हैं, आप जो कपड़े भारत में पहनते हैं वही कपड़े पहनकर बादशाह से मिलें, यह बात वजीरे दरबार को स्वीकार होनी चाहिए। हमने अपने मन में यह तय किया था कि यदि दरबार की तहजीब के नाम पर हमें फिर भी काले सूट में ही आने के लिए कहा जाएगा तो हम शाह से मिलने का विचार ही छोड़ देंगे, लेकिन किसी से सूट की भीख नहीं मांगेंगे। दूतावास के सचिव ने सारी बात वजीर दरबार के सामने रखी। अजीब मामला था, इस तरह की बात शायद ही पहले कभी उठी हो। बहुत सोच विचार के बाद हमें यह सूचना दी गई कि हम अपना कुर्ता पाजामा पहनकर बादशाह से मुलाकात कर सकेंगे। हमारे मेज़बान ने उसी दिन हमारे कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाए। मेरा कुर्ता तो कमर के पास थोड़ा फट भी गया था, पर मेरे पास वही एक कुर्ता था। फटा कुर्ता पहनकर मिलने जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मेरे सामने तो मजबूरी थी। ईरान के गरीब लोगों की झोपड़ियों में हम अपनी रातें गुजारते थे। हमने थोड़ा थोड़ा फारसी बोलना भी सीख लिया था। उमर खय्याम, शेख सादी और फिरदौसी जैसे कवियों को जन्म देने वाली ईरान की धरती ने हमें बड़ी प्रेरणा दी। फारसी गलीचों की कला ने हमारे मन में चेतना का संचार किया। इस काव्य भूमि में स्वयं ईरान के शाह ने अपने दरबारी नियमों के प्रतिकूल कुर्ता पाजामा पहनकर आने वाले हम दो भारतीय युवकों का अपने महल में स्वागत किया। इस ज़माने में भी आप जैसे जवान एक ऊंचे मकसद को लेकर दुनिया की पैदल यात्रा कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। इसलिए बहुत व्यस्त होते हुए भी मैं आप लोगों से मिलने के प्रसंग को टाल नहीं सका। आप एटमी हथियारों के ख़िलाफ़ और निशस्त्रीकरण के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें मैं और मेरा पूरा देश हमेशा आपके साथ हैं। शाह ने बहुत धीमे शब्दों में पर मुस्कुराते हुए हमें अपनी शुभकामना दी। उसके बाद उन्होंने हमारी यात्रा के अनुभव सुने। खासतौर से ईरान में हमारी यात्रा के लिए किसी भी तरह का सहयोग चाहिए तो वह जुटाने की तैयारी बताई। हमें शाह के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया। उनके किसी भी तौर तरीके से पल भर को भी यह नहीं टपकता था कि वे एक शाह हैं। उन्होंने कहा कि हमें भूमि सुधार तथा अन्य सामाजिक प्रगति के कामों में चाहे जितनी दिक्कतें हों, पर भूमि का बंटवारा युग की मांग है, और इसलिए मैं अपने देश में यह सुधार लागू करने के लिए कटिबद्ध हूँ। उन्होंने भारत में चलने वाले भूदान ग्रामदान आंदोलन के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की। बोले, विनोबा जी एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनके इस काम ने हमें बड़ी प्रेरणा दी है। मैंने अपनी हजारों एकड़ ज़मीन का बंटवारा उन लोगों में कर दिया जो उस पर काम करते थे। हमारी इस पूरी बातचीत में कुर्ता पाजामा कहीं बाधा पैदा नहीं कर रहा था। कुर्ता पाजामा पहनने वाले हमारे बहुत से मित्र जब विदेश जाते हैं तो नए सूट सिलवाने में सैकड़ों रुपया खर्च करते हैं, पर हमने यह अनुभव किया कि भले ही कुर्ता पाजामा सूट की भांति बहुत भाग्यशाली न हो, पर बुरा नहीं है। मॉस्को, बर्लिन, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो आदि शहरों की सड़कों पर कुर्ता पाजामा पहनकर धड़ल्ले से हम घूमते थे। वहाँ के लोग इस वेशभूषा को बहुत पसंद करते थे। हमारा अपना ही हीन भाव हमें सूट की तरफ ले जाता है। मई से अक्टूबर तक एक ऊनी कुर्ता और उस पर बंडी पहनकर यूरोप में अच्छी तरह काम चलता है, विशेष ठंडी नहीं रहती। नवंबर से अप्रैल तक ओवरकोट ज़रूरी है। ओवरकोट के नीचे ऊनी कुर्ता पाजामा कोई तकलीफ़ नहीं देता। ईरान के शाह से मिलने के बाद हमारा लक्ष्य था रूस की यात्रा करने का, पर रूस का वीसा वह हमारे पास नहीं था। विदेशों की यात्रा पर जाने के लिए अपनी सरकार से पासपोर्ट लेना पड़ता है, और जिन जिन देशों में जाना हो उन देशों की सरकारों से वीसा लेना पड़ता है। जब से हम पदयात्रा पर निकले हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा था। दिल्ली से हमने केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का वीसा प्राप्त किया था, पर रूस का वीसा मिलना क्या आसान है, खास तौर से हमें, जबकि हम रूस की जनता के बीच अणु अस्त्र नीति के विरोध में प्रचार करने के लिए वीसा मांग रहे थे। एक कम्युनिस्ट देश जिस पर तथाकथित आयरन कर्टन लगा है, क्या हमें गांव-गांव में पैदल घूमने और अहिंसा तथा निशस्त्रीकरण के अपने विचारों का प्रचार करने की अनुमति देगा? हमारा मस्तिष्क संदेहों से भरा था, पर इन सब संदेहों के ऊपर खड़ा था दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास। हर कीमत पर हमें रूस की पैदल यात्रा करनी है। पहले हमने सोचा था कि काबुल से हिंदू कुश पर्वत लांघते हुए हम ताशकंद के पास सोवियत संघ में प्रवेश करें। ताशकंद से मॉस्को की पदयात्रा बहुत लंबी होती। जब हम काबुल में सोवियत दूतावास में वीज़ा के लिए गए तो हमें कुछ निराशाजनक उत्तर मिला। हमने तत्कालीन काबुल स्थित भारतीय राजदूत श्री जगन्नाथ धामीजा से बात की। श्री धामीजा को हमारी यात्रा के कार्यक्रम में बेहद अभिरुचि थी। उन्होंने रूसी राजदूत से खुद बात की। दोनों राजदूतों की बातचीत के परिणाम स्वरूप ताशकंद का रास्ता न चुनकर ईरान होते हुए सोवियत संघ में प्रवेश करने की हमें सलाह दी गई थी। हालांकि इस सलाह के कारण हमें कई सौ मील का रास्ता अधिक चलना पड़ा। इस कारण हमें ईरान में लंबा समय बिताने का अवसर भी मिला। परंतु हमारे मन में यह सवाल बराबर बना ही रहा कि कहीं हमें यों ही टाल तो नहीं दिया गया है। हमें काबुल में वीसा न देकर तेहरान में देने का आश्वासन तो मिला, फिर भी चित्र साफ नहीं था। तेहरान का सोवियत दूतावास एक बड़े गढ़ के समान है। दूतावास के चारों ओर बड़ा परकोटा बना हुआ है। अफगानिस्तान के पहाड़ों और ईरान के रेगिस्तानों की पैदल यात्रा हमारे लिए ज़्यादा आसान थी, पर इस परकोटे के अंदर रहने वाले सोवियत अधिकारियों से वीसा प्राप्त करना कहीं कठिन प्रतीत हो रहा था। परंतु हम जिन रूसी अधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने पहली ही मुलाकात में हमें बेहद प्रभावित किया। आप लोगों ने रूस की यात्रा के लिए जो समय चुना है, वह भयंकर सर्दी और बर्फीली आंधी के लिए मशहूर है। जनवरी से अप्रैल तक का समय सबसे खतरनाक समय है। ऐसे मौसम में पैदल यात्रा करने की इजाज़त किसी हालत में नहीं दी जा सकती। एक रूसी युवक ने शुद्ध हिंदी में अपने अधिकारी की बात का अनुवाद किया। हमें इस युवक ने आश्चर्य में डाल दिया। तेहरान स्थित सोवियत दूतावास में ऐसी अच्छी हिंदी जानने वाला दुभाषिया। आप सर्दी की चिंता न करें, हमारे पास कपड़ों का पूरा प्रबंध है, हमने कहा। पूरा प्रबंध? अधिकारी ने रूसी वोदका का प्याला हमारे सामने उपस्थित करते हुए पूछा। जब हमने वोदका न पीने की बात उन्हें समझाई तब तो वे और भी आश्चर्य से बोले, बिना वोदका पिए क्या आप रूसी सर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं? यह असंभव है। जिस बर्फ में नेपोलियन और हिटलर की सेना ने भी घुटने टेक दिए, वहां आपकी क्या चलेगी? इस तरह हमारी बहस चलती रही। हम अपनी झोली में निराशा लेकर वापस लौट आए। समस्या कठिन थी। आगे की कहानी भाग 9 में।